בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות, יורה דעה, כרך א', הלכות טרפות, הלכה ב'. על פי המאמר ואין מקץ שנתיים ימים וכולי בספר הראשון, עיין שם כל המאמר כולו. והכלל, כי צריך לשמור מאוד את הזיכרון, דהיינו לזכור תמיד באלמא דעתה. ולשמור את הזיכרון, צריך לשמור את עצמו שלא ייפול לבחינת רע עין. ואפילו מישהו טוב עין, צריך לשמור את עצמו מכוח המדמה וכו'. והכוח המדמה בא על ידי לשון הרע, כי כוח המדמה הוא כוח הבהמיות וכו'. והמוציא דיבה הוא כסיל. וכשהדעת נסתלק ממנו, נופל מאהבת השם יתברך, ונופל לאהבת הבהמיות בבחינת כי אתה הדעת מאסת והם עשיך מכהן לי. כהן הוא בחינת האבות קדושות, בחינת אברהם אבי, בחינת וקמץ הכהן וכו'. וזה הכוח המדמה, הוא מחזר ומבקש תמיד כלי לשרות שם. ועל כן הוא מחזר תמיד לשרות על פי שוני הלכות, כי הם בוראים כל דבר בתורתם. וזה בחינת ועל ישנות החלום וכו', כי נכון הדבר מאים האלוקים וממהר האלוקים לעשותו וכו'. וזה בחינת חלום פרעה, היינו הכוח המדמה, אחד הוא, הוא בא מאחד, היינו מאהבה, היינו מאהבות הנפולות וכו'. ועל כן גזר פרעה על הזכרים בחינת זיכרון הנ"ל, שנפגם על ידי כוח המדמה שהוא בחינת פרעה וכו' כנ"ל. ולהכניע הכוח המדמה על ידי יד וכו', היינו על ידי בחינת שמחה, בחינת הוסמכתם בכל משלח ידיכם. וזה בחינת כלי זמר שמנגנין ביד, שעל ידי זה שורה הנבואה לנביאים, כמו שכתוב, קחו לי מנגן. כי הכלי היא התאספות הרוח והוא מעורב טוב ורע. כי יש עצבות רוח, רוח נחאה, רוח רע וכו', ויש רוח טובה, בחינת רוח נבואה, רוח הקודש וכו'. וזה שמנגן ביד על הכלי, הוא מקבץ ומלקט ביד את הרוח טובה מתוך עצבות רוח. וצריך להיות יודע נגן, כי צריך לעלות ולרד בידו על הכלי שמנגן, כדי לכוון לבנות השמחה בשלמות. בעיקר התקבצות ובניין הרוח טובה הוא על ידי היד, כי שם פקדונות הרוחות, כמו שכתוב, בידך הפקיד רוחי וכו'. וצריך שיהיה הכלי שלם, כי כשאין הכלי שלם, אז זהו בחינת כל רוחו יוציא חסיל. ואז יוצא כל הרוח המעורב טוב ורע, וחוזר ומתגבר המדמה חס ושלום, בבחינת תצא רוחו ישוב לאדמתו. וזה בחינת ואם יקץ שנתיים ימים ופרעה חולם וכו'. והתיקון של המדמה שהוא בחינת פרעה הוא על ידי יוסף, בחינת איש אשר רוח אלוקים בו וכו'. בחינת ויוסף ישית ידו על עיניך. כי על ידי יוסף, על ידו נשמר העין מכוח המדמה כנ"ל. וזה בחינת אזכרה נגינתי בלילה וכו', עיין שם כל זה היטב. א', וזה בחינת 18 טרפות, שאנו בני ישראל מוזרים לבלי לאכול מהחי שיש לו איזה נקב וחסרון באיזה איבר שהנשמה תלויה בו. כי החי הוא בבחינת כוח המדמה, כוח הבהמיות. ועל כן אי אפשר לנו לאכול בשר החי, כי אם כשמבררין אותו תחילה מכוח המדמה, בבחינת מי יודע רוח בני אדם העולה היא למעלה, ורוח הבהמה יורדת היא למטה לארץ. כי יש רוח האדם ורוח הבהמה. רוח האדם הוא הדת דקדושה שזהו גדר האדם. ורוח הבהמה הוא בחינת כוח המדמה. ומחטא אדם הראשון יש תערובות בכל הדברים שבעולם, ונתערב רוח האדם ברוח הבהמה. וזה עיקר תיקון האכילה דקדושה, לזכות לברר רוח האדם מרוח הבהמה, לברר הטוב מהרע מכוח המדמה. ועיקר הבירור על ידי בחינת הניגון, בחינת שמחה. שעל ידי זה מבררין הרוח טובה שהוא בחינת רוח האדם מן רוח רע, מן רוח הבהמה, מן כוח המדמה. וזה בחינת מה שצריכים לאכול בשמחה, כמו שכתוב, אין טוב לאדם כי אם לאכול ולשתות ולשמוח ולראות טוב. וכמו שכתוב, לך אכול בשמחה לחמך. וכמו שכתוב, ואכלת לפני השם אלוקיך וכו', ושמחת בכל הטוב. כי עיקר תיקון וברור האכילה הוא על ידי השמחה שהוא בחינת נגינה, בחינת ושמחתם בכל משלח ידיכם. שעל ידי זה מבררין הרוח טובה מן הרוח נחיה מעצבות רוח, שזהו בחינת ברור המדמה, דהיינו תאוות הבהמיות. לברר הטוב בחינת שבע שני הסבה משבע שני הרעב. ב' וזה בחינת ברכת המזון, בחינת כוס של ברכת המזון שטעון 10 דברים, שהם בחינת 10 מיני נגינה שכולם כלולים בבחינת כוס של ברכה שהוא בחינת מלכות כידוע. נמצא שעיקר תיקון וברור האכילה הוא על ידי שמחה בחינת נגינה, וזה בחינת אכילת שבת ויום טוב שהוא בחינת אכילה דקדושה. כי אז הם ימי שמחה, ואז מצווה לאכול ולשתות ולשמוח. כמו שהיית בזוהר הקדוש, אין טוב לאדם כי אם לאכול ולשתות ולשמוח, דחדווה ביום הדשבתא ויום אינטבין וכו'. כי עיקר ברור האכילה מכוח המדה, מכוח הבעמיות, הוא על ידי שמחה, בחינת נגינה. ועל כן, אי אפשר לאכול בשר מן החי, כי אם כשהבהמה וחיוצה היא שלמה, ואין בה שום טרפות בשום איבר שהחיות תלויה בו, כדי שלא יצא הרוח החיים דרך שם, ואז הוא בחינת תצא רוחו ישוב לאדמתו, שיוצא והולך כל הרוח המעורב יחד, ואז אין נתברר המדמה. כי אי אפשר לברר המדמה כי אם כשהכלי שלם, שאז יכולים לברר המדמה, לברר רוח טובה, רוח האדם, מן רוח הבהמה וכו', בבחינת נגינה ושמחה. ועל כן עיקר הטרפות ביותר תלויה בריאה שצריכה בדיקה מכל מיני טרפות. כי עיקר בחינת הנגינה הוא בבחינת הריאה שמשם יוצא הכל נגינה. כי קנה הריאה מוציא כל הנגינה כמו שדרשו רבותינו ז"ל, כבד את השם מגרונך וכו'. ועל כן חמש אונה אית לריאה כנגד חמישה נימין דכינור דוד. כנגד חמישה חומשי תורה שהם בחינת נגינה הנ"ל. ועל כן צריכה הריאה בדיקה ביותר מכל האיברים, כי צריכה הריאה שלמה שתהיה בלי שום חסרון, כדי שלא תהיה בבחינת תצא רוחו ישוב לאדמתו כנ"ל. כי הריאה היא עיקר בחינת הכלי, בחינת חמישה נימין דכינור דוד אשר משם יוצאים כל הניגונים. שזוכין שבחינת הכל היא בחינת כינור דוד, בבחינת הריאה היא בשלמות. שאז מבררין על ידי בחינת הניגון את רוח האדם מן רוח הבהמה שהוא ברור המדמה. שעיקר האכילה בחשרות הוא על ידי זה כנל. שעל ידי זה נשמר הזיכרון כנל. כשמירת הזיכרון תלוי באכילה דקדושה. ועל כן הזהירה התורה שלא ייפול לשכחה חס ושלום על ידי האכילה. כמו שכתוב, פן תאכל ושבעת וכו', ורם לבבך ושכחת וכו', וזכרת את השם אלוקיך וכו'. כי עיקר הזיכרון הוא על ידי ברור המדמה שהוא תלוי באכילה דקדושה הכנל. וזה בחינת קורבנות, שאז היו הלווים מנצחים בשיר על הדוכן בשעת הקרבת הקורבן. כי עיקר הקורבן הוא לברר רוח האדם, רוח טובה מן רוח הבהמה. וזה נעשה על ידי השיר והנגינה כנה על בחינת ושמחתם בכל משלח ידיכם, שזה נאמר על עניין הקורבנות שמביאים ברגל. וזה בחינת אין שמחה אלא בבשר בהמה שמביאים ממנה קורבנות, כי שם עיקר בחינת השמחה. כי עיקר ברור הבהמיות, דהיינו ברור המדמה הוא על ידי שמחה וניגון כנה. ועל כן מצווה לאכול בשבת ויום טוב בשר, כי אז זוכין לשמחה שזהו בחינת ברור ותיקון בשר בהמה, לברר רוח האדם ורוח הבהמה. וזה בחינת מה שהשיב התנא, כששאלו אותו הלכה, זיל, לא אכילנא ביסרא דתורה. כי הכוח המדמה שורה על פי שונה הלכות. וכל זמן שאין מבררין המדמה, אין זוכין להלכה ברורה. כי המדמה מבלבל בדמיונות, ולפעמים מדמה מילתא למילתא שלא כדין האמת. ועל כן עיקר פסק הלכה מקבלין מבית המקדש, כמו שכתוב, וקמת ועלית אל המקום וכו', על פי התורה אשר יורוך. כי שם בבית המקדש מביאין כל הקורבונס, שעל ידי זה מתברר המדמה, ועל ידי זה זוכין להלכה ברורה כנ"ל. ועל כן אמר זיל להכיל נביסרא דתורה, כי כשיאכל בשר, אז יאכל בקדושה ובטהרה ובשמחה, כי בלא זה אי אפשר להצדיק לאכול כנ"ל. ואז על ידי אכילתו שיאכל בשר, ויברר על ידי אכילתו רוח האדם, רוח טובה מן רוח הבהמה, מעצבות רוח, שזהו ברור המדמה, ואז בוודאי יוכל להשיב על שאלתו, כי אז יזכה להלכה ברורה, כי עיקר הלכה זוכין על ידי ברור המדמה כנ"ל. ג. וזה בחינת שחיטה. כי הבהמה שמתה מאליה היא נבלה ואסורה לאכילת ישראל עם קדוש. כי אנחנו ישראל עם קדוש, אי אפשר לנו לאכול בשר החי, ששם שורה כוח המדמה, שהוא כוח הבמיות כנ"ל, כי אם כשמבררין אותו קודם, דהיינו להכניע הרע שהוא רוח הבעמיות ולברר הטוב משם. ועל כן כשמתה מאליה ויצא רוח החיים ממנה בעצמה שלא על ידי ישראל, אזי לא נתברר רוח האדם מרוח הבהמה, ואז הוא בחינת תצא רוחו ישוב לאדמתו. ועל כן אי אפשר לישראל לאכול מבשר החי כי אם על ידי השחיטה דייקה, שאנחנו דייקה צריכים להוציא רוח החיים מן הבהמה וכו', כדי שנברר אז בשעת השחיטה את בחינת המדמה. לברר רוח האדם מרוח הבהמה, שאז דייקה היא ראויה לאכילת ישראל. כי החליף שאוחז השוחט בידו הוא בחינת סיטרא דנגינה, שעל ידו מבררין המדמה כנ"ל. כי נגינה מסיטרא דלוואי מבחינת גבורות יצחק כידוע. וזה בחינת החליף, שהוא בחינת גבורות יצחק. ועל כן היה יצחק מוכרח לפשוט צווארו לשחיטה, כמו שכתוב, ויקח את המאכלת לשחוט את בנו. כי אין הדין נמתק אלא בשורשו. וזה בחינת רוממות אל בגרונם וחרב פיפיות בידם. רוממות אל בגרונם זה בחינת נגינה כנ"ל, כי הגרון מוציא כל הנגינה. וזהו וחרב פיפיות בידם, כי זהו בחינת חרב פיפיות, בחינת החליף של השחיטה, שהוא בחינת גבורות יצחק, שמשם בחינת הנגינה והשמחה. כי על שם זה נקרא יצחק, על שם שחוק ושמחה, כמו שכתוב, כל השומע יצחק לי, תרגם אונקלוס יחדלי. ועל כן על ידי החליף של השחיטה, בחינת חרב פיפיות, בחינת מלכות, שכוללת כל העשרה מיני נגינה, שהיא בחינת חרב נוקמת נקם ברית, על ידי זה מוציאין רוח החיים מן הבהמה. כי על ידי זה מבררין רוח האדם מן רוח הבהמה, בבחינת מי יודע רוח בני האדם העולה היא למעלה וכו'. וכמובן בדברי רבנו ז"ל במקום אחר גם כן, שברור רוח האדם מרוח הבהמה הוא על ידי נגינה. ועל כן צריך שיהיה החליף שלם בלי שום פגם כלשהו, שזהו בחינת שלמות הכלי. כדי שיוכל לברר רוח טובה מן רוח נכאה וכולי כנ"ל. ד. ועיקר השחיטה היא במקום הצוואר. כי הצוואר והגרון מפסיק בין הראש והגוף, שהם בבחינת רוח האדם ורוח הבהמה, בחינת זיכרון ושכחה, בחינת אלמא דעתה ואלמא דן. כי הראש הוא בחינת הדעת, שהוא בחינת זיכרון, בחינת לאדבקה מחשבתא בעלמא דעתה. כי הדעת שבראש הוא יודע וזוכר היטב שזה העולם אינו כלום, והעיקר הוא עלמא דעתה. כי איך אפשר לסתור זאת? וכל מי שיש לו מוח בקודקודו יודע זאת בבירור היטב, שאין שום תכלית בזה העולם ותאוותיו המדומיות, רק העיקר הוא לאדבקה מחשבתא בעלמא דעתה. לזכור תמיד את התכלית שהוא אלמא דעתה. ומה שהאדם שוכח זאת לפעמים הוא רק מחמת תאוות הגוף. כי עיקר השכחה תלוי בלב, כמו שכתוב במאמר הנ"ל. היינו על ידי תאוות הלב, על ידי זה שוכח את התכלית שהוא אלמא דעתא. כי ראש וגוף הוא בבחינת דעת וסכלות, זיכרון ושכחה. כי הדעת שבראש הוא מרחק כל התאוות של הגוף. ועל כן השחיטה במקום הצוואר והגרון, שדרך שם מתחבר הראש והגוף, שמבחינת זיכרון ושכחה אדם ובהמה וכו'. ועל כן שם עיקר הבירור על ידי החליף של שחיטה, לברר רוח האדם העולה למעלה שהיא בחינת ראש ודעת, מן רוח הבהמה יורדת למטה שהיא בחינת גוף ושכלות. כי גם בהמה כלולה מכל הבחינות, כידוע שכל בחינה כלולה מכל הבחינות. ועל כן צריכים לשחוט את הקנה ובשת וברידין, שהם בחינת שלושה שרי פרעו כידוע, שהם בחינת התאוות הבהמיות, שהם רוצים להמשיך את הדעת שבראש של תאוות הגוף חס ושלום, להגביר חס ושלום את כוח המדם מכוח הגוף, שהוא בחינת פרעו, כמו שכתוב במאמר הנ"ל שפרעו הוא בחינת כוח המדמה. ופרעו הוא העורף ששלושת שרי פרעו שהם קנה ובשת וברידין רוצים להמשיך הדעת חס ושלום אל העורף שהוא בחינת פרעו, בחינת כוח המדמה. ועל כן צריכים לשחוט ולהכניע אלו השלושה שרי פרעו על ידי ששוחטין הקנה ובשת וברידין. ואז מבררין המדמה ומבררים בחינת הדעת שבראש, בחינת רוח האדם מן רוח הבהמה, מבחינת תאוות הגוף, תאוות הבהמיות, על ידי החליף של השחיטה, שהוא בחינת סיטרא דניגונא, סיטרא דלוואי, כמו שכתוב והלוויים על שחיטת הפסחים. ועל כן עיקר השחיטה בהולכה והובאה דייקה בבחינת מי יעלה השמיים וירד, שזו בחינת נגינה כמו שכתוב במאמר הנ"ל. ועל ידי זה זוכים לזיכרון כנ"ל. וזה בחינת איש חרבו על ירחו מפחד בלילות, ופרש רש"י שלא תשתכח התורה מהם בגלות. כי על ידי בחינת חרב, בחינת סיטרא דניגונא, על ידי זה מבררין המדמה וזוכין להלכה ברורה וניצולין משכחה כנ"ל. וזה בחינת ובשר בשדה טרפה לא תאכל ולכלב תשליכון אותו. לא תישא שם השב. ודרשו רבותינו ז"ל שהמספר לשון הרע ראוי להשליחו לכלבים. כי הם בחינה אחת, היינו, אבון לשון הרע ואיסור טרפות. כי עיקר התגברות המדם הוא על ידי לשון הרע, כמו שכתוב שם במאמר הנ"ל. וזהו בעצמו בחינת איסור טרפות כנ"ל. ועל כן הם חי טרפות כנגד צדיק חי אלמין, שהוא בחינת יוסף הצדיק דנטר ברית, שעיקר התיקון של המדמה הוא על ידו, בבחינת ויוסף ישית ידו על עיניך. כי עיקר ברור המדמה להכניע תאוות הבהמיות, לברר רוח האדם מן רוח הבהמה, הוא תלוי בשמירת הברית שהוא בחינת יוסף הצדיק. כי עיקר שלמות הניגון והשמחה הוא על ידי שמירת הברית, כמובן בדברי רבנו ז"ל במאמר הציצה. ושם עיקר רוח החיים בבחינת יוסף, שהוא איש אשר רוח בו, בבחינת ולא קמה עוד רוח באיש. זין. וזה בחינת מילה ופריאה. כי עורלה דחפיה על ברית זה בחינת עננין דמחסיין על עינין. שהוא בחינת שכחה, בחינת רע עין. כי פגם הברית ופגם העיניים, בחינת ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. וצריכים להכניע בחינת רע עין, בחינת פגם הברית, בחינת העורלה דחפיה על ברית, לחותך על ידי חרב פיפיות. ואחר כך, כשחותכין את העורלה שהוא בחינת רע עין, עדיין צריכים לברר המדמה כנ"ל. וזהו בחינת פריאה. שקוראין את האור ומגלין את ההתרה, שעל ידי זה מבררין בחינת המדמה. ואז נכנע השכחה ומתגבר הזיכרון שהוא בחינת ברית, בחינת בן זכר, כמבואר במאמר הנ"ל. ועל כן מילה היא מצווה שקיבלו ישראל עליהם בשמחה, כמו שדרשו רבותינו ז"ל. כי עיקר התיקון הוא על ידי שמחה, בחינת נגינה, שעל ידי זה מבררין המדמה וזוכין לזיכרון כנל. וזהו בחינת פריאה להכניע בחינת פרעו שהוא הכוח המדמה כנל. וזה בחינת ירידת יוסף למצרים, שמחרו השבטים על שהיה מביא את דיבתם רעה אל אביהם, שהוא חטא לשון הרע, שעל ידי זה נופלים לבעמיות לכוח המדמה, שזהו בחינת פרעה ומצרים. ועל כן נאמר שם וישחטו שעיר עזים וכו', ואמרו רבותינו ז"ל שכל הדברים שדיבר עליהם בכולם לקה וכו', כי אפילו בשעת הכלכלה שחטו שעיר עזים וכו'. כי הוא דיבר עליהם שמזלזלים בבני השפחות וחשודין על עבר מן החי, וחשודין על העריות, וכולן הם בחינה אחת. כי מה שמזלזלים בבני השפחות זה בחינת לשון הרע. כי המדבר לשון הרע מבזה את האדם. וזה בעצמו בחינת שחשודין על עבר מן החי שאוכלים בלא שחיטה, שזהו גם כן פגם המדמה. וזהו שחשודין על העריות, היינו פגם הברית שהוא פגם הזיכרון וכו'. והם שנאו אותו על זה כי אמרו שהם נקיים מכל זה. ואדרבה הוא מוציא דיבה עליהם, שמחמת זה ראוי לסנותו כי פוגם באהבה דקדושה על ידי זה כנל, בבחינת כי אתה דעת מאסת והם אסך מכהן לי. וזהו, ויוסיפו עוד שנאו אותו על חלומותיו ועל דבריו. פרש רש"י, שהיה מוציא דיבה עליהם, שעל ידי זה ראוי לסנותו כנל. וזהו על חלומותיו ועל דבריו, כי החולה הם הוא בחינת המדמה. והם אמרו שעל ידי שהוא מוציא דיבה, על ידי זה נפל להמדמה. ועל ידי זה חלומותיו שבאים מהמדמה אינם אמת, וראוי לסונאו עליהם כנל. ועל כן מחרו למצרים ששם הוא ממשלת פרעה שהוא בחינת המדמה. ואפילו בשעת הכלכלה שחטו סעיריזים, להורות שהם נקיים מעבר מן החי, כי אצלם המדמה מבורר ומתוקן, שזהו בחינת שחיטה כנל. ויוסף, על ידי גודל צדקתו שעמד בניסיון ושמר את הברית, שעיקר ברור תאוות הבהמיות על ידי שמשברין תאווה זו, שעיקר תאוות הבהמיות, ועל ידי ששבר תאווה זו, על ידי זה זכה לברר גם במצרים את המדמה, במקום תוקף שליטתו שהיא ערוות הארץ. ועל כן זכה לפתור חלומות, שזהו בחינת ברור המדמה. כי החלום על ידי המדמה, ומחמת ערבוב המדמה על ידי זה אין יודעין הפתרון האמיתי. אבל יוסף שזכה לתקן המדמה ולבררו, על ידי זה ידע פתרון כל החלומות. ועל כן היה יוסף מוכרח להיות אצל שלושת שרי פרעה, שהם שר הטבחים ושר המשקים ושר האופים. כי גם להם היה משרת מתחילה, כמו שכתוב, הישרת אותם. כי היה מוכרח להכניע שלושה שרים הנ"ל, שעל ידם התגברו את המדמה כנ"ל. והוא זכה להכניעם במקום תוקף ממשלתם. ועל ידי שתלה בבשר ודם, נתווסף לו שתי שנים. וזהו, ולא זכר שר המשקים את יוסף וישכחהו, ולא זכר דייקה, כי הם בבחינת שכחה שבא מהמדמה שמתגבר על ידי השלושה שרים כנ"ל. כי יוסף יש לו כוח לבררם לפתור חלומותיהם, אבל הם בעצמם רחוקים מזיכרון, כי הם בחינת המדמה בחינת שכחה. ואחר כך כשקיבל עונשו עוד שתי שנים, זכה לברר הכל, ואם יקץ שנתיים ימים וכו', אז הוא פרעה חולם שהוא המדמה וכו' כנ"ל. ואז נתעלה יוסף, ויריצו מן הבור ויבוא אל פרעה. הוא פתר לו את החלומות והכניע וברר את המדמה. כי עיקר תיקון המדמה על ידי יוסף הצדיק, בחינת ויוסף ישית ידו על עיניך כנ"ל. ועל כן כשבאו אחיו אצלו, נאמר ויזכור יוסף את החלומות, ויזכור דייקה. כי החלומות של יוסף הצדיק שתיקן את המדמה הם בבחינת זיכרון כנ"ל. ט. וזה בחינת דרוסה שעיקר הטרפות, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. שעיקר שם טרפה הוא שנטרפה על ידי חיות רעות. ועיקר הדריסה היא ביד דייקה. כי עיקר הדריסה של החיות שדורסים, שיש להם ערס בידם, ומחמת תוקף הכעס שיש להם. וכעס הוא מחמת כסילות, כמו שכתוב, כעס בחק כסילים ינוח. נמצא שאלו החיות רעות שכעסם גדול כל כך, עד שיש להם ערס בידם להמית, על ידי זה שם באלו החיות הוא תוקף הכסילות, שהוא התגברות כוח המדם מכוח הבהמיות שהוא בחינת כסילות. כי כל מה שמתגבר בהחיה הכעס ביותר, שם התגברות הכסילות, דהיינו כוח הבהמיות ביותר. ועל כן הם אוסרים את הבהמה על ידי דריסתם ביד דייקה, כי את זה לעומת זה, כמו שבקדושה, עיקר ברור המדם על ידי יד דייקה, כי שם פקדונות כל ארוחות כנל, כמו כן להפך בחיות רעות, ששם התגברות הבהמיות והכסילות ביותר, הם מטילים הערס שלהם, שהוא בחינת רוח רעה, בחינת כעס, על ידי ידם דייקה. כי שם שורה רוח רעה שלהם, שהוא בחינת כעס ושנאה. כמו שבקדושה עיקר רוח דקדושה, בבחינת יד האדם כנל. ועל כן, הבהמה החיה והעוף, שנדרסו על ידי היד של אלו החיות רעות הדורסים, נאסרו לנו. כי על ידי אלו החיות רעות מתגבר הרע שבמדמה ביותר, שזהו בחינת הערס שהוא הרוח רע שבידם דייקה. ועל כן מחמירים בדרוסה ביותר, כי עיקר תיקון החי על ידי ברור המדמה, שזה נעשה דייקה כשהחי שלם מכל 18 טרפות, שאז מבררים אותו על ידי בחינת שמחה ונגינה הכנל. יוד. ועל כן צריכים ליתן מן הבהמה מתנות כהונה לכהן, כדי לקשר על ידי זה את הבהמה לבחינת כהן, שהוא בחינת אהבה דקדושה, בחינת וקמץ הכהן כנל, שזהו בחינת ברור המדמה, שמבררין ומעלין אהבות הנפולות מתוך הבהמיות, ומקשרין אותם לשורשם, לאהבה דקדושה שהוא בחינת כהן, על ידי המתנות כהונה שנותנין לכהן.